57เจตสิกะทุกกะ1ปฏิจจวาน26สภาวธรรมที่ไม่เป็นเจตสิกอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเจตสิกเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยมี9วาระปุเรชาตปัจจัยมี5วาระอาเสวนปัจจัยมี5วาระอวิคตปัจจัยมี9วาระ27สภาวธรรมที่ไม่สัมปยุตด้วยจิตอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยจิตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่พระคนกับจิตอาศัยสภาวธรรมที่พระคนกับจิตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในวงเล็บย่อเหตุปัจจัยมี9วาระอารามณปัจจัยมี3วาระอธิปติปัจจัยมี5วาระอัญญมัญญปัจจัยมี6วาระปุเรชาตปัจจัยมี1วาระอาเสวนปัจจัยมี1วาระอวิคตปัจจัยมี9วาระ28สภาวธรรมที่ไม่ใช่มีจิตเป็นสมุฏฐานอาศัยสภาวธรรมที่มีจิตเป็นสมุฏฐานเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในวงเล็บย่อเหตุปัจจัยมี9วาระอารามณปัจจัยมี9วาระอธิปติปัจจัยมี5วาระปุเรชาตปัจจัยมี5วาระอาเสวนปัจจัยมี5วาระอวิคตปัจจัยมี9วาระ29สภาวธรรมที่ไม่ใช่เกิดพร้อมกับจิตอาศัยสภาวธรรมที่เกิดพร้อมกับจิตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เป็นไปตามจิตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นไปตามจิตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่พระคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุฏฐานอาศัยสภาวธรรมที่พระคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุฏฐานเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่พระคนกับจิตมีจิตเป็นสมุฏฐานและเกิดพร้อมกับจิตอาศัยสภาวธรรมที่พระคนกับจิตมีจิตเป็นสมุฏฐานและเกิดพร้อมกับจิตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่พระคนกับจิตมีจิตเป็นสมุฏฐานและเป็นไปตามจิตอาศัยสภาวธรรมที่พระคนกับจิตมีจิตเป็นสมุฏฐานและเป็นไปตามจิตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแองเล็บย่อเหตุปัจจัยมี9วาระปุเรชาตปัจจัยมี5วาระอาเสวนปัจจัยมี5วาระอวิคตปัจจัยมี9วาระ30สภาวธรรมที่ไม่เป็นภายในอาศัยสภาวธรรมที่เป็นภายในเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมี3วาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นภายนอกอาศัยสภาวธรรมที่เป็นภายนอกเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมี3วาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นภายในอาศัยสภาวธรรมที่เป็นภายในและที่เป็นภายนอกเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมี3วาระในวงเล็บย่อเหตุปัจจัยมี9วาระอารามณปัจจัยมี5วาระอธิปติปัจจัยมี5วาระปุเรชาตปัจจัยมี5วาระอาเสวนปัจจัยมี5วาระอวิคตปัจจัยมี9วาระ31สภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทายรูปอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอุปาทายรูปเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่มิใช่ไม่เป็นอุปาทายรูปอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทายรูปเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมี3วาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทายรูปอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอุปาทายรูปและที่ไม่เป็นอุปาทายรูปเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในวงเล็บย่อเหตุปัจจัยมี5วาระอารามณปัจจัยมี3วาระอธิปติปัจจัยมี3วาระปุเรชาตปัจจัยมี1วาระอาเสวนปัจจัยมี1วาระอวิคตปัจจัยมี5วาระ32สภาวธรรมที่ไม่ใช่กามันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถืออาศัยสภาวธรรมที่กามันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมี3วาระสภาวธรรมที่ไม่ใช่กามันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือ

วิปากปัจจัยมี1วาระอวิคตปัจจัยมี9วาระ86ภาวนายะปหาตัปเหตุกะทุกกะ38สภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3อาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่มีเหตุมิใช่ไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3อาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในวงเล็บย่อเหตุปัจจัยมี9วาระอารามณปัจจัยมี6วาระอธิปติปัจจัยมี5วาระวิปากปัจจัยมี1วาระอวิคตปัจจัยมี9วาระ87ถึง88สวิตกทุกะเป็นต้น39สภาวธรรมที่ไม่ใช่มีวิตกอาศัยสภาวธรรมที่มีวิตกเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมี3วาระสภาวธรรมที่มิใช่ไม่มีวิตกอาศัยสภาวธรรมที่ไม่มีวิตกเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแห่งเล็บย่อเหตุปัจจัยมี9วาระปุเรชาตปัจจัยมี6วาระอาเสวนปัจจัยมี6วาระอวิคตปัจจัยมี9วาระ40สภาวธรรมที่ไม่ใช่มีวิจารณ์อาศัยสภาวธรรมที่มีวิจารณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมี3วาระสภาวธรรมที่มิใช่ไม่มีวิจารณ์อาศัยสภาวธรรมที่ไม่มีวิจารณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในวงเล็บย่อเหตุปัจจัยมี9วาระปุเรชาตปัจจัยมี6วาระอาเสวนปัจจัยมี6วาระอวิคตปัจจัยมี9วาระ89ถึง92สปีติกะทุกกะเป็นต้น41สภาวธรรมที่ไม่ใช่มีปีติอาศัยสภาวธรรมที่มีปีติเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมี3วาระสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่มีปีติอาศัยสภาวธรรมที่ไม่มีปีติเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยมี9วาระปุเรชาตปัจจัยมี6วาระอาเสวนปัจจัยมี6วาระอวิคตปัจจัยมี9วาระ42สภาวธรรมที่ไม่สหรคตด้วยปีติอาศัยสภาวธรรมที่สหรคตด้วยปีติเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมี3วาระสภาวธรรมที่มิใช่ไม่สหรคตด้วยปีติอาศัยสภาวธรรมที่ไม่สหรคตด้วยปีติเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี9วาระปุเรชาตปัจจัยมี6วาระอาเสวนปัจจัยมี6วาระอวิคตปัจจัยมี9วาระ43สภาวธรรมที่ไม่สรคตด้วยสุขอาศัยสภาวธรรมที่สรคตด้วยสุขเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมี3วาระสภาวธรรมที่ไม่ใช่สรคตด้วยสุขอาศัยสภาวธรรมที่ไม่สรคตด้วยสุขเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแห่งเล็บย่อเหตุปัจจัยมี9วาระปุเรชาตปัจจัยมี6วาระอาเสวนปัจจัยมี6วาระอวิคตปัจจัยมี9วาระ44สภาวธรรมที่ไม่สรคตด้วยเบกขาอาศัยสภาวธรรมที่สรคตด้วยเบกขาเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมี3วาระสภาวธรรมที่มิใช่ไม่สรคตด้วยเบกขาอาศัยสภาวธรรมที่ไม่สรคตด้วยเบกขาเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในวงเล็บย่อเหตุปัจจัยมี9วาระปุเรชาตปัจจัยมี6วาระอาเสวนปัจจัยมี6วาระอวิคตปัจจัยมี9วาระ93ถึง95กามาวจรทุกกะเป็นต้น45สภาวธรรมที่ไม่เป็นกามาวจรอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกามาวจรเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมี3วาระสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นกามาวจรอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกามาวจรเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเว็บย่อเห

วิปากปัจจัยมี1วาระอาหารปัจจัยมี4วาระมรรคปัจจัยมี4วาระสัมปยุตตปัจจัยมี2วาระวิปยุตตปัจจัยมี3วาระอวิคตปัจจัยมี7วาระปัจจนียุทธทาน56สภาวธรรมที่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้โดยอารามณปัจจัยสาชาตปัจจัยอุปนิสัยปัจจัยปัจฉาชาตปัจจัยและกรรมปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มิใช่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้โดยอารามณปัจจัยสาชาตปัจจัยและอุปนิสัยปัจจัยในวงเล็บย่อ57นาเหตุปัจจัยมี7วาระนาอารามณปัจจัยมี7วาระนาอธิปติปัจจัยมี7วาระนาอนันตรปัจจัยมี7วาระนาสาชาตปัจจัยมี5วาระนาอัญญมัญญปัจจัยมี5วาระนานิสัยปัจจัยมี5วาระนาปุเรชาตปัจจัยมี6วาระนาสัมปยุตตปัจจัยมี5วาระนวิปยุตตปัจจัยมี4วาระโนอวิคตปัจจัยมี4วาระนอารามณปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี4วาระในเล็บย่ออารามณปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี4วาระในเล็บย่อในเล็บพึงขยายให้พิสดารเหมือนปัญหาวาในกุสลติกะธัมมานุโลมปัจจนียทุกขปัฏฐานจบ